Book 2 34 34 في القطار У поїзді هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Це потяг до Берліна? متى يغادر القطار؟ Коли відправляється потяг? متى يصل القطار إلى برلين؟ Коли прибуває потяг до Берліна? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Пробачте, можна пройти? أعتقد أن هذا مكاني. Мені здається, це моє місце. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Мені здається, ви сидите на моєму місці. أين عربة النوم؟ Де спальний вагон? عربة النوم في آخر القطار. Спальний вагон у кінці потягу. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. А де вагон ресторан? На початку поїзда. أيمكنني أن أنام تحت؟ Можна мені спати на нижній полиці? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Можна мені спати посередині? أيمكنني أن أنام فوق؟ Можна мені спати на верхній полиці? متى نصل إلى الحدود؟ Коли ми будемо на кордоні? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Як довго триває поїздка до Берліна? هل القطار متأخر؟ Чи потяг запізнюється? هل عندكم شيء للقراءة؟ Чи маєте ви щось почитати? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Тут можна поїсти та попити. من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Можете мене розбудити, будь ласка, о 7 годині.